پناهجویان در کشورهای مختلف جهان از جمله در یونان، ترکیه، پاکستان، هندوستان و همچنین در کنار همسایگی ایران در جمهوری آذربایجان در وضعیت ناگواری به سر میبرند. خانم سالزاده ساکن آلبرک از وضعیت پناهجویان ایرانی در جمهوری آذربایجان قراره با ما گفتگو بکنه تا چند لحظه دیگر. خانم سالزاده، از شما میخواییم که در رابطه با پناهجویان ایرانی ساکن جمهوری آذربایجان برای شنوندگان رادیو البرز بگید. دست شما در نکنه آقای شکری. من خواستم راجع به اون پناهندگانی که در کشور آذربایجان هستن چند معلوماتی به شما بگم. اینم بعضی از خانواده ها از سال 91 اونجا زندگی میکنن، حدودا 19 سالشونه، بعضشون 15 سال، بعضشون 10 سال، بعضشون 4 سال دیگه زندگی داره. ولی اونایی که خیلی مدت اونجا زندگی میکنن، البته همشون با همین بین الملل اون کشور UN کنتور UN ارتباط دارن، مثلا قبولیشون رو گرفتن، ولی حالا هیچ کدومشون به کشورهای سوم تحویل نمیدن، مثلا نمیفرستن برای کشورهای دیگه که آذربایجان کشور دومشونه. البته اکثریت اونا آذری، فارس، کرد، اون پناهنده ها هستن، اونایی که ملت‌های جدا جدا ایران که همه چون تو آذربایجان هستن. خانم سالزاده شما میگین که اینا پاسخ مثبت رو گرفتن، ولی کشور جمهوری آذربایجان موافقت نمیکنه که اینا برن کشورهایی که پذیرفته شدن. چرا نمیفرسته به کشورهای دیگه؟ نه خودشون میفرسته خود به آذربایجان، هیچ کدومشون ایشون نمیفرستن کشورهای دیگه. واقعا حالا زندگیشون در سختی میگذره. البته قبولی که بتونن فقط تو آذربایجان زندگی کنن. حالا همه مشخصات خودشون رو فرستادن. بعنی من که همهشون زندگی حتی خیلی سخت دارن، راجب به مثلا اقتصادی، در مورد در مورد امنیت حتی، چون نه UN جوابشون میده نه کشور آذربایجان هیچ کمکشون میکنه، هیچ کمکی در مثلا بهداشتی یا کمک. حتی یکی از اون خانواده بچهش فوت کرد به خاطر اینکه کمبودی بهداشتی داشت، متاسفانه که نتونستن در اینا براشون بخورن. همشون اونجا حتی اجازه کار هم ندارن، صداشون اصلا بیرون نمیاد، نم میذارن صداشون بیرون بیاد، از راه میدیا ها، انترنت، تلفنی و اینا هیچی. وقت شما گفته بودین که از اقوام مختلف و از گروه های سیاسی مختلف هستن. این گروه های سیاسی کدوم ها هستن که اون هوادارشون در اونجا جمهوری آذربایجان بلا تکلیف به سر میبرن؟ حالا یکی از اون خانواده البته از آذری ها هست، ولی نمیدونم مرامشون چیه، مثلا چه حزبی یا چه سازمانی هستن. ولی اون کردها همین سازمان حزب دموکرات کردستان ایران بودن، قبلا تو عراق بودن، بعدن اومدن اونجا، هستن از جنبش سعد، هستن از مجاهدین خلق ایران، یعنی از فکرهای مختلف هستن اونجا. ولی متاسفانه که حالا هیچ کدومشون جوابی بهشون نمیدن اصلا، یعنی هیچ حسابی براشون نمی کنم. خانم سالزاده، شما این اطلاعات رو از کجا به دست آوردین؟ شما خودتون اونجا بودین یا؟ نه، من خودم اونجا نبودم. من حدودا 12-13 سال در مرز زندگی می کنم، ولی از طرف یکی از خانواده کرد که من تقریبا میتونم بگم قوم هستیم، همشهری هستیم. از اون گرفتم، اون حدودا 4 سال به 5 سال میشه باشون تماس دارم، از طرف یکی از دوستان که در ما زندگی میکنه. از اون ایشو به من گفت که خانواده هایی هستن اونجا هستن دیگه. منم گفتم خب همه ایرانی ها جمع بشن، یه معلومات یه چیزی برای من بفرستن تا من به همه گروه من رادیو میدیه های دنیا بفرستن، ایرانی ها بخصوص، که بتونم صدای شما ها را همه بدم به همه دنیا تا بتونیم کاری براشون کنیم. البته من دیدم که ایمیلایی که برای من فرستادین اسامی یه سری خانواده هم در داخل این ایمیلتون بود و نامه ای هم بود خطاب به آقای محمد مصطفایی وکیل دادگستری. بعد شما چه انتظاری از شنوندگان رادیو البرز دارین؟ چه کار میتونن بکنن براتون؟ من همین اینو میخوام که همه اگه بتونیم پشتیبانی کمکی، حتی من در رابطه با مثلا صداشون رو پخش کنیم به همه دنیا که واقعا کسانی هستن صداشون بیرونه، یا کسانی هستن اصلا نمیتونن بگن ما هستیم اینجا پناهنده هستیم ضد ایرانی ها، ضد جمهوری اسلامی منظورمه. مثلا بعضی هستن اصلا 18 سال اونجا هستن صداشون به هیچ جایی نمیرسه. من خواهش میکنم از اونایی که از من بشنون که واقعا هستن، از کودا، از آذری، از ملت های دیگه که همه از ایران آواره شدن رفتن، آذربایجان یا ترکیه یا پاکستان یا هندوستان، اونا صداشون میاد. مثلا ترکیه، هندوستان، فقط آذربایجان اون صداشون اصلا نیست، نبوده. بله، وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان وضعیت خوبی ندارن و همچنین آزادی بیان هم در اونجا وجود نداره. اگر هم کسی اعتراض کنه میگیرن فوری زندانش میکنن. بله همین اینه. چون از این روزا من دیروز با یکی از دوستان صحبت کردم که 3 روز 4 روز پیش بود فکر کنم اونجا درگیری شد بین افغانی ها با یو این آذربایجان که اصلا کار براشون نمی کنن. البته برای افغانی یکم بهتره، چون از این تقریبا حدودی چند ماه پیش افغانی ها چچنی ها اونا همه فرستادن برای کشورهای سوم، فقط اونایی که می ترسن حالا پشت ازشون کردن ایرانی ها هستن متاسفانه. خیلی ممنونم خانم سالزاده، پیام شما رو شنوندگان گرامی رادیو البرز شنیدن. امیدوارم که وضعیت پناهجویان ایرانی در جمهوری آذربایجان وضعیتشون خوب بشه و به کشورهای سومی منتقل پیدا کنن. امیدوارم که همه بتونیم با هم موحد بشیم، کارها برای اونا کنیم که واقعا زندگیشون در خطر، زندگی سختی دارن. خیلی ممنون از شما.